bardzo. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym to na grupie. A na stronie też was trochę jest. Awali. Nowy, naprawdę warty przesłuchania w całości album. Thank you. album Ad Astra. I to jednoosobowy projekt Tamary Schmidt prosto z czeskiej Pragi, Awali. Na początku powiedziałam Awali, a później się zaczęłam nad tym zastanawiać. Awali, sprawdziłam, zgadza się, jest takie słowo w Swahili, znaczy poprzednie. Nie wiem, czy do końca akurat Tamarze chodziło o Swahili, ale innych języków nie znalazłam, jeśli nie chodzi o słowo Awali. A teraz już Penia. To jest absolutna premiera, bo to jest debiutancki album czteroosobowej formacji Penia. Superliminal. Nie będę zagadywać. Superliminal i to jest tytuł albumu i grupa Penia, czteroosobowy projekt, który gdzieś między Kubą, Turcją, Marokiem, Indiami, Peru i Tanzanią rytmicznie, jak słychać zresztą przepięknie. I ten ostatni utwór też jeszcze należy do tego albumu, do Penia, ale za moment tuż za nimi The Thing with Five Eyes. To będzie chyba największy eksperyment naszego dzisiejszego nocnego spotkania. Jason Conen kryje się za tymi ostatnimi trzema przedziwnymi bardzo utworami i to jest jego nowy projekt The Thing with Five Eyes. Dokładnie taki jest tytuł projektu, a tytuł albumu Norabesque. Pochodzi z Holandii. Nie wiem, czy to cokolwiek tłumaczy. 3,5 minuty pozostało do godziny drugiej. Aleksandra Kaczkowska, ja pięknie dziękuję. Słyszymy się za tydzień. Lista utworów na stronie słuchaczy csm.info.pl. A IMX-em żegnać się będziemy. Make us as riches and we lap it up. Give us a second cup. As far as the eye can see, the guts and the grind wrapped in apathy. It's a miracle that we made it here. As far as the eye can see, ostatnia myśl przyszła mi do głowy przed momentem. Czasami dobrze się nie słyszeć, żeby później przyjść do radia z takimi pięknymi smaczkami i móc się tymi smaczkami muzycznymi z wami podzielić i jeszcze zobaczyć do tego, co się dzieje w tej chwili na grupie, na którą raz jeszcze naprawdę bardzo ciepło zapraszam i wszystkich pozdrawiam, którzy lajkowali, pisali i komentowali dzisiaj przez ostatnie te dwie godziny. Prawie półtorej minuty do drugiej. To ja już IMX-a prawie, że zagaduję. Za moment doktor Wilczur w programie trzecim.